miejsce bycia zmienił. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Może lepiej by było, kto by to ocenił, gdybyś rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłeś jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałeś z tymi, co zostali, z tymi, co zostali. Tutaj jestem, Grzegorz Turnał i słowa Michała Zabłockiego, a wcześniej Motorek z muzyką Marka Grechuty, Jana Kantego, Pawluśkiewicza do wiersza Józefa Czechowicza. To był z kolei 2006 rok i Historia pewnej podróży, czyli piosenki z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu Grzegorza Turnała. A jeszcze wcześniej Mija, nowy utwór Grzegorza Turnała, który często na antenie Trójki gości. No, pozostaje się tylko z tego cieszyć, że pan Grzegorz wraca, tym razem już po polsku. No i przed nami nowa płyta, tym razem już taka pełna, nie zapowiedź tylko, tak jak mam nadzieję będzie w przypadku Grzegorza Turnała. Płyta, o której słyszałem już co nieco, państwu być może też gdzieś już na antenie Trójki w ucho wpadł ten tytuł. Wodecki Jazz. Bye. Dziś mało kto pamięta skrzypcowe sola Zbigniewa Łodeckiego w ekstrawaganckich aranżacjach. Nocne jazzowanie w klubie Jaszczury, trasy z przyjaciółmi, muzykami jak Marek Iwacek, Andrzej Załucha czy nagrania z Andrzejem Trzaskowskim. A to jeden z najciekawszych i bogatych muzycznie okresów w twórczości taty. Tak pisze na okładce tej płyty Katarzyna Wodecka-Stabs. A grają na tej płycie, jak Państwo słyszeli, fantastycznie. Piotr Baron na saksofonie tenorowym, sopranowym i klarnecie basowym. Robert Majewski na trąbce i flygelhornie. Michał Tokaj na fortepianie. Maciej Adamczak na kontrabasie i Łukasz Żyta na perkusji. Taki to skład sobie Piotr Baron wymyślił, zaprosił na tę płytę. Wodecki Jazz. Są też i goście na tym albumie, ale goście odezwą się za chwilę. Thank you. Thank you. nowe strony, zadyszany czas. Sto dach, sto spraw wciąga nas, na nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy mi, może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, o ten balkon pełen tnący róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać, myśląc czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choć wynikły cień pierwszych serca drzeń, kilka nud i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. W środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tu, gdzie miłość zostawiła. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, o ten balkon pełen plący róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać, myśląc czy stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć swoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choć wynikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nud i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Thank you. Tak brzmi płyta Wodecki Jazz. Piotr Milwiw-Baron, Robert Majewski, Michał Tokaj, Maciej Adamczak i Łukasz Żyta to kwintet, ale są też i tutaj goście specjalni. Jednym z nich jest Sebastian Karpiel-Bułecka, który zaśpiewał i zagrał na skrzypcach w utworze Lubię wracać tam, gdzie byłem. To jest wersja wokalna i jest też wersja instrumentalna. Chociaż kiedy się zerknie tak dokładniej w opis płyty, to do końca instrumentalna to ona chyba jednak nie jest. O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższej audycji Mało Obiektywnie. Moim gościem będzie Piotr Baron i o tej płycie Wodecki Jazz usłyszą Państwo więcej prosto od autora, współautora, pomysłodawcy tej płyty. Piotr Baron, jego kwintet z płytą Wodecki Jazz. Dziś po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni w naszych trójkowych spotkaniach. To wróćmy jeszcze do audycji Mało Obiektywnie, skoro padła już ta nazwa. Z piątku na sobotę też się spotykamy w trójce i wtedy jest czas, aby w studiu pojawili się goście i opowiedzieli o swoich nowych płytach. Często bywa też tak, że są to pierwsze płyty zespołów bądź wykonawców solowych. No w tym przypadku duet zamienił nam się w trio. Smooth Gentleman. Owszem, zdarzają nam się też utwory w języku angielskim w programie, który na antenie Trójki pod hasłem Teraz Polskie. No ale jeśli myśli się o podbiciu Stanów Zjednoczonych, bo chyba takie są plany, bardzo odważne, ale trzymam kciuki, żeby się udało, to jednak płyta musi być po angielsku. If You Want to Know to jest kompozycja Bartłomieja Szopińskiego, lidera zespołu Smooth Gentleman. Jakiś rok temu Bartłomiej przyniósł do Trójki epkę, wtedy nagraną w duecie z Maciejem Sobczakiem. A teraz jest już duża płyta, 11 utworów, większość zdecydowana jest po angielsku, właściwie tylko jeden jest po polsku, o, tak to powinienem ująć. Bartłomiej Szopiński to jest wokalista, ale także hammondzista, oficjalny artysta, official Hammond artist, tak jak czytam też na okładce tej płyty, jak po angielsku, to po angielsku. A zatem wokalista, pianista, hammondzista, gitarzysta Piotr Bienkiewicz, perkusista Miłosz Szulkowski. Tak, nie ma tutaj gitary basowej ani kontrabasu, ale ci z Państwa, którzy słyszeli, jak brzmią organy Hammonda, doskonale zdają sobie sprawę, że niepotrzebny jest ani basista, ani kontrabasista w zespole. Hammond i z tym daje sobie doskonale radę. Bartłomiej Szopiński, Piotr Bienkiewicz i Miłosz Szulkowski, czyli Smooth Gentleman z płyty debiutanckiej, płyty zatytułowanej New, dziś w audycji Teraz Polskie. Jeszcze przed nami dwa utwory. To będą także kompozycje Bartłomieja. Walking Jam i Tylko My. No to już wiadomo, że pierwszy utwór po angielsku, a ten drugi po polsku. Thank you. jedna myśl, jeden uśmiech, tylko ty. Jeden dotyk, jeden szept, zapach ciszy, słodki sen. Zamknij oczy, przytul się. Nie ma ciebie, nie ma mnie, tylko my. Smooth Gentleman z debiutanckiej płyty zatytułowanej New Walking Jam. I tam po angielsku było to takie hej, gdzieś tam w środku utworu, a tylko my to z polskim tekstem, oba utwory autorstwa Bartłomieja Szopińskiego, wokalisty, pianisty, hamondzisty zespołu Smooth Gentleman. Obok Bartłomieja na gitarze Piotr Bienkiewicz i perkusji Miłosz Szulkowski. Koncerty, o nich trochę mówili panowie, goszcząc w Trójce w piątek, a właściwie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To ja tylko przypomnę, że 6 czerwca zagrają w Częstochowie w 5 O'Clock Jazz Club, tak się nazywa to miejsce. 16 czerwca w Niemczech, to jest Blue Wave Festival w Rugi. I 6 października w Japonii na Gamagori Jazz Festival. Tam mogą Państwo usłyszeć zespół Smooth Gentleman w przygotowaniu. Jesienna trasa koncertowa w Stanach Zjednoczonych. Proszę zatem czujnie zerkać na strony poświęcone zespołowi Smooth Gentleman i sprawdzać, gdzie będzie można ich na żywo usłyszeć wkrótce, bo myślę, że tych koncertów będzie więcej niż te, o których mówiłem, czyli Częstochowa, Rugia i niemiecka Rugia i japońskie Gamagori. Smooth Gentleman w Trójce. To było nasze gościnne spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, bo zanim w studiu pojawili się panowie, właściwie gentlemani, Smooth Gentleman, to pojawił się też gentleman, ale w innej sprawie trochę. Adam Czerwiński, jak Państwo wiedzą doskonale, od lat perkusista, przyjaciel Trójki. Spotykamy się na różnych jazzowych festiwalach, przede wszystkim na festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie. Ale tym razem Adam w trochę innej roli. Zaraził się manią winylową, choć tak naprawdę to przecież chyba tylko powrót do tych dawnych czasów, kiedy muzyka docierała jednak głównie